بیٹھتے اٹھتے نبی کی گفتگو کرتے رہے، بیٹھتے اٹھتے نبی کی گفتگو کرتے رہے، عشق والے ہیں جو ان کی، عشق والے ہیں جو ان کی آرزو کرتے رہے، بیٹھتے اٹھتے نبی کی گفتگو کرتے رہے، بیٹھتے اٹھتے نبی کی گفتگو کرتے رہے، عاشقان مصطفیٰ ہر دور میں گھر موڑ پر، عاشقان مصطفیٰ ہر دور میں گھر موڑ پر، آپ کے نقش قدم کی جستجو کرتے رہے، آپ کے نقش قدم کی جستجو کرتے رہے، عشق والے ہیں جو ان کی، عشق والے ہیں جو ان کی آرزو کرتے رہے، بیٹھتے اٹھتے نبی کی گفتگو کرتے رہے، قابل صدر عشق ہے ان کا طریق بندگی، قابل صدر عشق ہے ان کا طریق بندگی، قابل صدر عشق ہے ان کا طریق بندگی، جو نمازی اپنے عشقوں سے وضو کرتے رہے، جو نمازی اپنے عشقوں سے وضو کرتے رہے، عشق والے ہیں جو ان کی، عشق والے ہیں جو ان کی آرزو کرتے رہے، بیٹھتے اٹھتے نبی کی گفتگو کرتے رہے، بیٹھتے اٹھتے نبی کی گفتگو کرتے رہے، اہل ایمان کیے سجدے عجب انداز سے، اہل ایمان کیے سجدے عجب انداز سے، اہل ایمان کیے سجدے عجب انداز سے، سر کٹا کے اپنے سر کو سرخرو کرتے رہے، سر کٹا کے اپنے سر کو سرخرو کرتے رہے، عشق والے ہیں جو ان کی آرزو کرتے رہے، بیٹھتے اٹھتے نبی کی گفتگو کرتے رہے، دو جہاں میں وہ ظہوری پا گئے گئے آبرو، دو جہاں میں وہ ظہوری پا گئے گئے آبرو، دو جہاں میں وہ ظہوری پا گئے گئے آبرو، جو بھی نام مصطفیٰ کی آبرو کرتے رہے، جو بھی نام مصطفیٰ کی آبرو کرتے رہے، بیٹھتے اٹھتے نبی کی گفتگو کرتے رہے، بیٹھتے اٹھتے نبی کی گفتگو کرتے رہے، بیٹھتے اٹھتے نبی کی گفتگو کرتے رہے۔